ابو الاشربا دیکھو دستا د سیزونو آباب تر لخی لکه باب الاطعمه کې څه شی روا دي څه شی ناروا دي څه حلال دي څه حرام دي څه مکروه دي څه جائز دي اوس په دې کې باندې درته او سیزونه خی دي راغې کل حرام دي او اصلي باب جمع و د شرابو او دا غدی چیز کرشی دو بوناو دو نور مایع تی زنونا الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شد اللہ دا حدیث صلی اللہ علیہ وسلم دی بارکی سے تعلیمات راغلی باب ما جا فی شارب الخمر باب دے پا بیان دا غدی چراغلی دی پا بارد اس کن کی دے شرابو کی کم وعید و سزا و تحدید دے وبه قال حدثنا يحيى بن درستا ابو زكريا قال حدثنا عماد بن زيد عن ايوب عن نافع بن عمر رضي الله تعالى عنه قال فرمائے رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمائے كل مسكر هرغ نشكون کے خمر شراب دی کب سے کتاب نشہ کئی اقل لے ختمی دا شراب دی وَقُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ هر نشہ تو ان کے شے حرام دے وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنِيَا چاہتو اس کل شراب پہ دنیا کی فَمَاتَو دے مُرْشُو دے مُرْشُو وَهُوَ يُدْمِنُهَا وَدَامِ شَدَا شَرَابٍ نُلَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ دے منس کی دے لرپا حیرت کی پا حیرت کے بدے جدید اس کلو نہ محروم ہوئی ورغتوی هر نشه شه شراب دی نگر دینا معلوم ادا سا چکم شه نشرا ولی بس دام شراب و بشان دی داد جمهور علماء مسلک دی آئے هر نشه شه چه نشکول کئی دا حرام دی هر شه چه نشرا ولی ندا حرام دی دلتا ایسو چه مرس و دامیشه شراب کل اور دین توبہ ہی نستا ندے میں پاخرت کی نسکی روایت مسلم شریف کی بات ہے اگر من شرب الحمر فی دنیا فالم یتب منہا چاچ شراب کل کو دنیا کے اور توبے تیوے نستا ندے و پاخرت کی د جنت د شراب انا محروب بھی چیدے دے شراب اس کلو دے گناہ سزاو سکی کہ اللہ اور کمافیو نکا ندے سزان اپس کی جنت تلاو ندے با دے جنت شراب نا محروم بھی دے تو جنت توردن نا مچھو ندے با محروم بھی نگر دے جنت اگر بہترین شراب د دنیا په دې بندا او په دې څو باندې د ځان د اړینه محروم کو دې ترتیب سره دا حدیث ته اباد له دماغ وکړي نه به سکي یعنی د جنت ته ځنه کیږي تر دوی چې سزا تکلی نه امام بوحقی اور روایت ذکر کرے جسا شراب اس کل پہ دنیا کی اور تو بے نستا ندے بے نس کی پاکرت کے اگر تے جنت تا دے وردن نشو اگر تے جنت تا دے وردن نشو دارمی چار اخم جامی واسولی آلان کے دے نازنو دے پار اگر اخم جامی حرامی دے دے بے پاکرت کے ناغن کی دیر پاک رکھتی سے کئی نا بے گھنی وفي الباب عن ابي هريره و ابي سعيد وعبد الله بن عمرو و عبادة و ابي مالك الاشعري و ابن عباس رضي الله تعالى عنهما دوین روایات راغلی دي او دا هر یو صحابی حدیث مختلف کتابونو ذکر کړی دی چې تا ګور په دنیا کې د الله حبیب او جماعت امت نه شراب وڅکله نو د جنت شراب به حرام دی او څوک چې ما په دې امت کنارینو کې مرته او د سروز او کالی ګوتی مته ټولې نه دې بر دې د اجرونو نه په اخرت کې محروم وي ادا راغلی دی او اخر زمانه کې د الله حبیب وي سخلق بشرابو د سې زمانه امت نه لږه ولا بدل کړي شربت او الکحول او دابونه به ورته شي ای بشراب کیو دورو سرناب ورطا غدیدی او داس خلق با اللہ قزمکا کی ورن نباسی او دزین شادوگان و خنجران با الہ لالدین جوڑے حدیث ابن عمر حدیث حسن صحیح وقدر یا بشک روایت شہر غیر وزن فبن طریقو در امام نافین او ابن عمر او رضی اللہ عنہ ہونا او عبد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نقل کرے ورواہ مالک ابن آنس روایت کرے دی حدیث مالک ابن آنس رضی اللہ عنہ دے امام نافین آن ابن عمر او ابن عمر رضی اللہ عنہ نکڑے موقوفا ولم یرفاہو حدیث مرفوع کرے او موقوف و مرفوع بھی جنہی کرے